przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 28 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska nie przepłaciła za zakup systemu Patriot, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak. Odroczono rozpoczęcie procesu w sprawie znieważenia pomnika rotmistrza Pileckiego. W tym serwisie też Francja i przepychanki na marszu przeciwko antysemityzmowi. Szef MON-u Mariusz Błaszczak w rozmowie z TVP odniósł się do zarzutów, że Polska zapłaciła za system rakiet Patriot więcej niż inne państwa, które podpisały umowę z USA. Jak mówi polski, kontrakt niesie też inne korzyści, takie jak produkcja części systemu przez polskie firmy oraz inwestycje związane z polskim przemysłem zbrojeniowym. Nasi sojusznicy z Rumunii kupili sprzęt, który teraz jest dostępny, a nie ten sprzęt nowej generacji, który kupiła Polska. Jest jeszcze kolejny element tego kontraktu, polonizacja, produkcja pewnych elementów w Polsce przez polskie firmy z możliwością potem produkcji nie tylko na rzecz Wojska Polskiego, ale także dla innych odbiorców. W sprawie zakupu systemu Patriot Platforma Obywatelska domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Obrony. Zdaniem polityków partii kwota, którą zapłacimy za dwie baterie, jest wysoka, a w planach jest zakup kolejnych 6. Był wiceminister obrony Czesław Mroczek zastanawiał się, czy po zrealizowaniu całego kontraktu na program Wisła wystarczy pieniędzy na inne zakupy dla wojska. Stawiamy dzisiaj pytanie. Po podpisaniu kontraktu na drugi etap, jakie jeszcze programy modernizacyjne Wojsko Polskie będzie mogło zrealizować? Czy starczy pieniędzy na okręty podwodne, czy starczy pieniędzy na okręty nawodne, a system rakietowy Narew, a inne ważne systemy, a siły powietrzne? Podpisany dziś przez szefa MON-u kontrakt jest wart blisko 5 miliardów dolarów. Pierwsze dostawy uzbrojenia rozpoczną się w 2022 roku. Polska armia dostanie 2 z 8 zamówionych baterii. Na każdą składa się radar i 4 wyrzutnie. Odroczono rozpoczęcie procesu 6 osób oskarżonych o znieważenie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu. Wcześniej młodzi ludzie mają spotkać się z rodziną rotmistrza i porozmawiać o tym, co zrobili. W sierpniu ubiegłego roku siadali i kładli się na pomniku. Zdjęcia z tego umieścili na jednym z portali społecznościowych. Obecny w sądzie pełnomocnik rodziny rotmistrza Pileckiego, mecenas Olgierd Pankiewicz, powiedział, że wyniki tych rozmów mogą zaważyć na dalszych losach procesu. Oskarżeni w tej sprawie zwrócili się za moim pośrednictwem do pani Zofii Pileckiej-Optołowicz i do pana Andrzeja Pileckiego, czyli dzieci rotmistrza Witolda Pileckiego, z propozycją spotkania. Pani Zofia Pilecka i pan Andrzej Pileccy są chętni i są gotowi spotkać się z państwem oskarżonymi. W styczniu sąd odrzucił wniosek prokuratury o dobrowolne poddanie się karze czworga z 6 oskarżonych. Sąd wskazał wówczas na rozbieżności w relacjach oskarżonych dotyczące tego wydarzenia. W Paryżu około 10 tysięcy osób wzięło udział w białym marszu zorganizowanym w proteście przeciwko zamordowaniu 85-letniej francuski żydowskiego pochodzenia. Manifestacja była także protestem przeciwko antysemityzmowi. Marek Brzeziński. Początek białego marszu miał burzliwy przebieg ze względu na obecność liderów skrajnej prawicy Marine Le Pen i skrajnej lewicy Jean-Luca Mélenchona. Przewodniczący instytucji żydowskich we Francji Francis Colifot tak widzi sprawę. Skrajna lewica i skrajna prawica są obecne w naszym kraju. Przesiąknięte są antysemityzmem i dlatego nie wydaje mi się, aby mogły brać udział w tej manifestacji. Marine Le Pen skarży się na upolitycznienie marszu. Syn zamordowanej pani Knoll uważa, że wszyscy mogą tutaj być. Ci, co buczą, tego nie szanują. A co mówili anonimowi uczestnicy manifestacji, która potem miała spokojny przebieg? Jestem Żydem, ale i Francuzem, i człowiekiem. Jestem tutaj, bo potępiam ten barbarzyński czyn. Mireille Knoll, która przeżyła Holokaust, została brutalnie zamordowana. Podejrzani to bezdomny, wcześniej karany, i młody sąsiad, którego ofiara znała od dziecka. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna wiadomość z kraju. Zima wraca na Pomorze. Tej nocy popada śnieg, silne opady z kolei pojawią się rano, mówi synoptyk Krzysztof Ścibor. Najmocniej będzie sypać przy wschodzie słońca. W wielu miejscach zrobi się biało. Może spaść od 3 nawet do 5-6 cm śniegu. No i w czwartek prawie przez cały dzień będzie sypał. Te opady będą intensywne. Kolejne 5-6 cm tego śniegu może spaść. Dodatkowo zacznie mocniej wiać wiatr, który będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Kolejne dni na Pomorzu na przemian ze śniegiem i deszczem. Poprawy pogody można się spodziewać w poniedziałek. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Bardzo zacięte spotkanie oglądali kibice siatkówki na Torwarze. W zaległym meczu 24. kolejki plus ligi Oniko Warszawa przegrała 1-3 z PGS Skrą Bełchatów. Na MVP meczu wybrano Mariusza Wlazłego ze Skry. Liderem jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle, za nią Skra i Oniko. W ekstraklasie siatkarek dobra postawa prowadzących w tabeli mistrzyń Polski. Chemik Police pokonał 3-0 MKS Dąbrowa Górnicza. Jeszcze do niedawna liderem był ŁKS Łódź. Jednak łodzianki nie były w stanie utrzymać wysokiej formy, a dziś przegrały 0-3 w derbach z Budowlanymi. Julia Twardowska, czyli przyjmująca zwycięskiej drużyny, zdradziła, co było kluczem do sukcesu. Tą zagrywką ustawiłyśmy sobie mecz, wtedy grało nam się dużo łatwiej, o czym świadczą nasze bloki. Odrzuciłyśmy rywalki od siatki, miałyśmy bardzo dobry blok. Myślę, że to, że my tak dobrze zagrałyśmy, to dlatego ŁKS-owi bardzo trudno się grało i myślę, że stąd może wynikać słabsza gra ŁKS-u. Wygrał także wicelider, czyli deweloper Skyres Rzeszów, który traci do Chemika 6 punktów. W ekstraklasie koszykarzy zajmujący trzecie miejsce Polski Cukier Toruń wygrał na wyjeździe z Kingiem Szczecin 89-77. Prowadzi Anwil Wocławek przed Stelmetem Zielona Góra. Panie koszykarki zakończyły fazę zasadniczą i przymierzają się do play-offów, które rozpoczną się 1 kwietnia. Do nich z pierwszego miejsca przystępuje Artego Bydgoszcz, które dzisiaj pokonało na wyjeździe PGE MKK Siedlce. Punkt mniej ma Wisła Kampa Kraków tabeli, a 2 punkty do bydgoszczanek tracą CCC Polkowice i Energa Toruń. W tenisie już bez Agnieszki Radwańskiej grają w turnieju Miami Open. Do półfinału awansowała Jelena Ostapenko. Łotyszka po niezwykle zaciętym meczu pokonała 7-6 i 7-6 Ukrainkę Elinę Świtolinę i w kolejnym meczu zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Amerykanek Venus Williams z Danielle Rose Collins. W drugim półfinale inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych Sloane Stephens zagra z Białorusinką Wiktorią Azarenką. W turnieju mężczyzn pierwszym półfinalistą został John Isner. Amerykanin pokonał 6-1, 6-4 Koreańczyka Hyunga Chunga. I na koniec informacja, od której zaczynaliśmy wcześniejsze serwisy sportowe. Radosław Wojtaszek zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w szachach. Polak w Batumi zremisował w ostatniej partii z Rosjaninem Sananem Sigurjowem, który sięgnął po brąz. Mistrzem Europy został za to Chorwat Ivan Saric. Zima na Pomorzu, a oprócz tego jutro termometry pokażą od 1 do 10 stopni. Najcieplej będzie na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny na północy kraju i w rejonach podgórskich w porywach do 65 km na godzinę. Na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Jesteś autorem tekstów, kompozytorem lub wykonawcą? Weź udział w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Piosenka na 100, zorganizowanym z okazji stulecia ZAIKS-u. Nagraj piosenkę w języku polskim, która ma szansę stać się przebojem roku. I zgłoś ją nam do 2 kwietnia. Uwaga, pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły konkursu i jego regulamin poznasz na piosenkana100.polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Czasem jeszcze się zapominam, ukradkiem pocałować się pozwalam. Dojrzałeś jednak dzisiaj w moich oczach, że o świcie się przeprowadzam. Dojrzałeś jednak to w moich oczach. przeprowadzam się. Przeprowadzam się na drugą stronę góry. Kiedyś przecież tam mieszkałam. Słoneczny, zapomniany stok. Wracam do siebie, wracam. Słoneczny, zapomniany stok. Wracam. Idę troszkę niepewna, czy nie zawrócę w pół drogi. Nie zawsze nie wszystko było złe. Przekraczam dwie bramy, dwa progi. Nie zawsze nie wszystko było złe. Nie zawsze. Górskim grzbietem przecięty mój świat. To co było, co przede mną jeszcze. Zamieniam cię w skałę ostatnim zaklęciem. Byś nie dogonił mnie więcej. Zamieniam cię w skałę ostatnim zaklęciem, byś nie dogonił mnie. Góro pod niebem rozpięta, niepojęta, ach to mi przydarza się ten cud. I nieba tyle, że aż się nie śniło, błogosławiony bądź nowy dniu. I nieba tyle, że się nie śniło, nie śniło się. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nie śniło, błogosławiony bądź nowy dniu. I nieba tyle, że aż się nie śniło, błogosławiony bądź nowy dniu. I nieba tyle, że aż się nie śniło, błogosławiony bądź nowy dniu. I nieba tyle, że aż się nie śniło, nie śniło się. Wracam do siebie. Muzyka i słowa Agata Rymarowicz. Agata Rymarowicz z nowej płyty Pod powieką. No, pomalutku się z tą płytą oswajamy. Być może wrócimy do tych nagrań naszych archiwalnych, bo płyta jest oczywiście z Bieszczadami w tle. No, a tymczasem kolejny odcinek serialu. Szanowni Państwo, mówi Michał Łanuszka. Bardzo serdecznie polecam Państwu moją nową płytę. Płytę pod tytułem Nieoczekiwanie. Było duszno jak to w lecie. Byli głupi niczym dzieci. W gęsty młodnik zapodziani szli się bawić zapałkami. Spróbuj, chyba się nie boisz. Do wesela się zagoi. Od małego pouczeni, jakie groźne są płomienie. Na pachnącej suchej trawie zapomnieli się w zabawie. Parzy w skórę żar zapałek, pali aż po nagie ciało. nie ma do czego tam wracać, nie ma to tylko spalona ziemia. Tyle im z tego zostanie, zostanie. Ślady na skórze te same. To nazbyt bliskie ciepło, już na zawsze będzie piekło. Teraz każde tylko może świat podpalić i w nim zgorzeć, albo zgasić w sobie wszystkie rozetlałe resztki iskier. Żadne dotąd nie pojęło, co w nich wtedy tam spłonęło. Ale dobrze wiedzą przecież, że już nigdy nic na świecie, że już nigdy nic innego nie da ciepła im takiego. Nie ma do czego tam wracać, nie ma to tylko spalona ziemia. Tyle im z tego zostanie, zostanie. Ślady na skórze te same. Nie ma do czego tam wracać, nie ma to tylko spalona ziemia. Im z tego zostanie, zostanie. Ślady na skórze te same. Ślady na skórze te same. Paweł Stefanowicz to jest uznany weterynarz, specjalista od wzroku psiego, wzroku. Jest okulistą, weterynarzem. Nie wiem, czy jakoś się super profesjonalnie nazywa ta funkcja, ale tym się Paweł zajmuje na co dzień. No, przy okazji też niesamowicie wrażliwy człowiek, który pięknie potrafi się ze słowem obchodzić. I to też jest taki przypadek, że najpierw była melodia. Najpierw była napisana w zasadzie już cała piosenka. Ja pamiętam, że nawet jeszcze zupełnie nie wiedząc, jaki będzie tekst, parę lat temu już w studiu nagraliśmy tę piosenkę, tak po prostu w ramach eksperymentu, żeby zobaczyć, jaka będzie jej energia, jak to sobie wszystko zabrzmi. No i Paweł się w klimat i w energię i też w pewien taki nerw tej kompozycji wpasował fantastycznie. Tak naprawdę też bardzo ładnie dopełniając te wszystkie historie piosenkowe na tej płycie. The End rozpoczyna czas apokalipsy w wykonaniu zespołu The Doors. Nie wiem, czy pan miał też takie skojarzenie? Jest to jak najbardziej uzasadnione tutaj również i u nas, bo ten The End tak naprawdę w przypadku tych historii, które są tutaj na tej płycie, to tak naprawdę mamy z tym końcem świata takim umownym do czynienia na co dzień i wcale nie jest taki groźny, jakby nam media próbowały wmówić, że oto się dzieje już jakaś tragedia. Jak czytam czasem nagłówki w różnych portalach, to myślę sobie, że aż strach wchodzić tam w ten artykuł, bo po prostu wylewa się. Zawsze to jest dobry przykład, jest właśnie jak skoczkowie skaczą, to taki artykuł, że po prostu tragedia w Zakopanem. Myślę sobie, Boże, kto umarł?

wyśpiewane, bo to po prostu samo płynie, tak z serca, z duszy. I tak samo moje fantasmagorie popłynęły tak od razu, tak mocno je poczułam, tak, takim wiatrem leśmianowskim po prostu odleciałam. I potem melodia mnie uskrzydliła, a tekst sam się wpasował. Nawet momentami nie wiedziałam, co śpiewam, po prostu tak sobie rysowałam tą przestrzeń i za to jestem wdzięczna Grzegorzowi, że spotykają mnie w życiu takie chwile, że to jest takie, ach, jak przełykam ślinę, to ona po prostu pachnie z radości. Także moje fantasmagorie. Bezbronne przemykają, przepływają moje fantasmagorie. Chciałabym wraz z nimi przemknąć i przepłynąć, ale miękko, delikatnie, przez obłoków białą matnię słyszę głos. O mnie woła ktoś, ktoś, kto wie, jak zbudzić mnie, jak złożyć słowa w sennej ramie, by dotarło do mnie dziwne to wołanie. Słyszę głos, to mnie woła ktoś, ktoś, kto wie, jak zbudzić mnie, by myśli moje tu zostały, a obrazy senne z wiatrem uleciały. Jeszcze choć przez chwilę poprzytulam do mnie utrudzone i zaspane moje fantasmagorie. We mnie się zrodziły i we mnie rozpłyną, bo nie czując nawet żalu, poprzez ścianę z mgieł woalu słyszę głos. To mnie woła ktoś, ktoś, kto wie, jak zbudzić mnie, jak złożyć słowa w sennej ramie, by dotarło do mnie dziwne to wołanie. Słyszę głos. Nie woła ktoś, ktoś, kto wie, jak zbudzić mnie, jak złożyć słowa w sennej ramie, by dotarło do mnie dziwne to wołanie. Moje fantasmagorie. 12 z 14 piosenek Grzegorza Tomczaka, wyśpiewanych przez Iwonę Lorenc i Grzegorza Tomczaka właśnie na płycie Opowieści o kobietach. No i to nie koniec jeszcze naszego serialu. A teraz kolejny odcinek kolejnego serialu od pewnego czasu. Jan Kondrak opowiada o najnowszej płycie Lubelskiej Federacji Bardów, zatytułowanej Bardziej. Po pierwszych odsłuchaniach takie wrażenie, jakie mają nasi wolontariusze, to jest, wrażenie jest takie, że to jest płyta dziewczyn. Mamy dwie wokalistki w zespole. Jedna nazywa się Kasia Wasilewska i ona śpiewa tutaj piosenki, które są takim miłosnym wyznaniem, ale wyrażonym w sposób jasny. Ona to robi w świetle dziennym, można powiedzieć, kiedy słońce jest w zenicie i tam jest dużo światła, dużo powietrza i dużo przestrzeni. Wasilewska jest na dworze, kiedy śpiewa, tak najogólniej. Natomiast Jola śpiewa też takie ściszone wyznania miłosne. Jola Sip. Jola Sip, o, nie powiedziałem nazwiska, widzisz, dla mnie to jest takie oczywiste. Śpiewa ściszonym głosem, niskim, tak jakby troszeczkę w stylistyce Cezariewo, Rysie trzyma. I to są takie szepty nocne, tak jakby do ucha trochę śpiewane. I rzeczywiście, jak się słucha tej płyty tak w samochodzie, bez namysłu, to te cztery piosenki, które dziewczyny śpiewają, sprawiają najwięcej takiej zwykłej ludzkiej przyjemności. Przyjemności przez takie zwyczajne P. Jak korzen na woń, rozkołysane wizje, a oczy lustra potwierdziły estetykę ciał. A oczy lustra potwierdziły estetykę ciał. Jeszcze raz cię dogonić, myśl obok myśli, jak dobrze jeszcze raz ciebie wyśnić. Skroń przy skroni, jak dobrze jeszcze raz cię dogonić, myśl obok myśli, dobrze jeszcze raz ciebie wyśnić. Jako owoc wyjątkowo uległam twemu przeznaczeniu, zadziwieniu zastygły dar i sens, zadziwieniu zastygły i dar i sens. Jeszcze raz cię dogonić, myśl obok myśli, jak dobrze jeszcze raz ciebie wyśnić. Skroń przy skroni, jak dobrze jeszcze raz cię dogonić, myśl obok myśli, jak dobrze jeszcze raz ciebie wyśnić. Natomiast jest na tej płycie sporo utworów mających pewne cechy nowatorstwa, no, na gruncie piosenki literackiej oczywiście. Chciałbym... No, najłatwiej mi jest mówić o piosenkach, które sam napisałem, ale bardzo mi się podobają niektóre piosenki na przykład Marka Andrzejewskiego i mam na ich temat pewne przemyślenia. Uważam na przykład, że taka piosenka, która nosi tytuł Mały idzie na rekord, jest świetnym pomysłem na bezpieczny przebój, taki ponadpokoleniowy, wielopokoleniowy. Piosenka opowiada o małym kotku, który baraszkuje, a autor, patrząc na tego kota, wróży mu jakąś na przyszłość. Jest to tak świetnie napisane, prościutkim językiem, do tego jest bardzo przyjemna muzyka. Śpiewamy tam również chórki, co zawsze jest jakimś wyróżnikiem federacyjności. Uważam, że powstał bardzo dobry, bardzo zgrabny, ciepły kawałek. Mały idzie na rekord, teraz pryka nieznośnie. Mały idzie na rekord, lecz kiedyś kotek dorośnie. I według wszelkich prawideł mały idzie na rekord. Zmieni się w grubą rybę. Mały idzie na rekord. Zmieni się w grubą rybę. Jest też druga piosenka Marka o dość niecodziennym temacie, mianowicie Marek opowiada nieudany wieczór autorski pewnego znanego autora w całej Polsce, ale rodem z Lublina, pana Zbigniewa Staweckiego, nieżyjącego już poety. I jest to zwierszowana opowieść o Lublinie, o nieudanym wieczorku autorskim, który zamienił się w poranek autorski, suto podlewany dobrodziejstwem odległych winnic. Zabawne, sympatyczne, opatrzone dobrym teledyskiem. I dlaczego chcę o tym utworze wspomnieć jeszcze? Mianowicie Marek Andrzejewski zmienił głos, zmienił barwę głosu tylko po to, żeby zaśpiewać ten utwór. Ja bardzo lubię tego typu eksperymenty, zwłaszcza udane. Ten eksperyment był udany. Marek tutaj śpiewa głosem Louisa Armstronga, wyobraź sobie. I świetnie to pasuje do tego pijackiego wieczoru autorskiego, który skończył się gdzieś nad Zalewem Zembożyckim i nikt nie pamięta, w jaki sposób się bohaterowie tam znaleźli. Czytaj wiersz zwykły, poezja zwycięstwem na Przy okazji mamy elementy świata typowo lubelskiego, jak kogucik blaszany na dachu, grujący nad Starym Miastem, więc jest nawiązanie i do poezji Czechowicza, jest i nawiązanie do zwykłej takiej biedy, takiej nędzy autorów piszących tylko do czytania. Można się pocieszyć, że my aż tak źle nie mamy, bo nam jest o wiele łatwiej mieć liczną widownię niż poeci. W warstwie symbolicznej, w warstwie anegdotycznej jest to po prostu bardzo dobra przypowieść pasująca do wielu przypadków życiowych, Nie tylko artystycznych oczywiście. Widzę, przerywając ci na chwilę, na horyzoncie pewien konflikt interesów, no bo lada moment ma się ukazać nowa płyta Marka Andrzejewskiego. Jak wy to godzicie? No, my to mamy w regulaminie. Regulamin wewnętrzny federacji mówi, że każdy musi wydawać płyty solowe, żeby na koniec życia nie powiedział w wywiadzie radiowym, że federacja mu coś zabrała albo uniemożliwiła coś. Marek się wywiązuje. Chyba oprócz mnie najsumienniej z tego zapisu naszej wewnętrznej konstytucji, ale wszyscy to robią. Wszyscy członkowie federacji nagrywają płyty solowe. Ci, którzy mogą śpiewać, lubią śpiewać. Wszyscy federaci śpiewają nieźle, no ale to dotyczy obu dziewczyn Marka Andrzejewskiego, Piotra Selima, mnie. To w szczególności dotyczy ten obowiązek rozwoju indywidualnego, bo rozwój tak naprawdę jest indywidualny. I rozwój indywidualny zsumowany w zespół daje sumę tego wszystkiego, a daje też czasami nieoczekiwaną taką wartość dodaną. I nie wiadomo, kiedy ona się pojawi i czym się objawi. Ale istnieje coś takiego jak magia występowania razem. Myślę, że to jest związane z rywalizacją. To tak jak nie przymierzając u Beatlesów było, dopóki rywalizowali, to mieli taki wewnętrzny napęd, który mobilizował ich organizmy do pisania rzeczy takich, których już później nie napisali, będąc oddzielnie, a przynajmniej nie miało to takiej siły rażenia. Mówimy o zespole, który jawi się na rynku jednak w nieco innej skali, czyli Lubelskiej Federacji Bardów. Niemniej jednak, gdybyśmy chcieli patrzeć na mechanizmy, jakie tym zarządzają, to chyba to jest to, że my się generalnie lubimy, poważamy i oprócz tego rywalizujemy. Kto z nas lepiej wypadnie i mało tego, zespół jest pułapką śmiertelną, z której nie ma wyjścia. My po prostu zastawiliśmy na siebie pułapkę. I to, że jesteśmy razem, zmusza nas do galopu, do maksymalnego wysiłku. Tam po prostu nie ma żartów. W związku z tym, kiedy te wszystkie warunki, o jakich mówię, są spełnione, czyli rozwój indywidualny jest, kiedy co jakiś czas mamy jednak ochotę nagrać płytę i to dosyć często się zgadza, to jest wszystko w porządku i mam świadomość tego, że w tej formule w Polsce działa niewiele zespołów. Ja w każdym razie nie słyszałem o drugim takim. Pewnie są, ale ja nie słyszałem o takim zespole, gdzie by kasa była równodzielona, gdzie by parytet obowiązywał w ilości utworów na koncercie, również na płycie. No jest to rodzaj takiego kibucu artystycznego, który można obśmiać, ale on też ma pewne zalety. I ja te zalety widzę w tej naszej współpracy, w tej naszej rywalizacji. To daje efekty, których nie widać gdzieś indziej w zasięgu wzroku. Od choćby na przykład ilość utworów, płyt, koncertów zagranych, monograficznych takich. To jest możliwe tylko w tej grupie i tylko z tymi ludźmi i tylko dlatego, że nie żartujemy, tylko naprawdę się ścigamy z czasem, z całym światem i ze sobą nawzajem. Chociaż wiemy, że fala się zbliża, znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. Nas, co pięknie żyliśmy. I nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła piasku zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. O nas, co pięknie żyliśmy. Fala się zbliża, znaki cudownie niezrozumiałe zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy, o nas, co pięknie żyliśmy. Nawet ten, co przeszłość jasno widzi, nic nie odczyta zatartych śladów. Koła na piasku zostaną tylko o nas, co pięknie żyliśmy. Piasku. No tej piosenki nie znajdą Państwo akurat na najnowszej płycie Lubelskiej Federacji Bardów pod tytułem Bardziej, bo zgodnie z przewidywaniami spotkały się na naszym biurku właśnie te dwie płyty, czyli Bardziej i nowy album Marka Andrzejewskiego zatytułowany Hasztagi. I właśnie z tej płyty pochodzi piosenka Koła na piasku. Natomiast wspomniana piosenka o kocie, Mały idzie na rekord, pojawia się na obu płytach. płytach. I na płycie Marka Andrzejewskiego, i na płycie Lubelskiej Federacji Bardów. Jan Kondrak nie zakończył swojej opowieści na temat tego albumu, także jeszcze wrócimy do tej historii. No, przed nami kolejne nowe płyty i kolejne opowieści. Na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Zapraszam dziś Państwa na drugie spotkanie z grupą pod strzechą. Przypomnę tylko, że 7 grudnia 2017 roku nagrałem jej recital w Warszawie w podziemnej części klubu Bazar na Pradze Północ przy ulicy Jagiellońskiej. Po koncercie zarejestrowałem rozmowę z Beatą Strzechą. Pamiętam Twój występ z zespołem na Bazunie w 1986 roku. Wtedy zdobyliście nagrodę, tak zwaną rajdową piosenkę roku. To był poemat. Tak, to był poemat. To były pierwsze kroki, kiedy próbowaliśmy swoich sił indywidualnie. Po odejściu z klubu, po rozpadzie właśnie zespołu Pradelia, może nie tyle rozpadzie, co zmianie, że tak powiem, pokoleniowej w tej grupie i za namową Krzysia Myszkowskiego, który uważał, że trzeba pisać swoje piosenki, stworzyliśmy taki pierwszy, bardzo eksperymentalny skład zespołu pod strzechą, właśnie z Krzyśkiem, który od początku oczywiście zaznaczał, że jest tam tylko gościnnie. Na drugiej gitarze grał Paweł Olszewski i ja śpiewałam. Śpiewaliśmy wtedy moje piosenki. Dziękujemy. Tak jak już te starocie uderzamy, to coś bardziej turystycznego. Poemat. Pisałaś ten poemat jesienny złotem liści i czerwienią starych buków. Na spróchniałej korze z pnia odartego drzewa napisałaś palcem jego imię. A wiatr, choć jeszcze letni, to jednak już trochę jesienny, strącał z wierzchołków sosen resztkę dnia. I odchodziło lato jak sen, jak ptaki kluczem lecące, i wrzosz się ścielił już na polanie. A wiatr, choć jeszcze letni, to jednak już trochę jesienny, strącał z wierzchołków sosen resztkę dnia. I odchodziło lato jak sen, jak ptaki kluczem lecące, i wrzos się ścielił już na polanie. Sierpniowe słońce, co nas rankiem cieszyło, blask swój tylko w złocie liści dziś odbija. Gdzieś na kamieniu zimnym przysiadły letnie chwile, w przestrzeń z czasem pchnęło to, co było. Wiatr, choć jeszcze letni, to jednak już trochę jesienny, strącał z wierzchołków sosen resztkę dnia. I odchodziło lato jak sen, jak ptaki kluczem lecące, i wrzos się ścielił już na polanie. A wiatr, choć jeszcze letni, to jednak już trochę jesienny, strącał z wierzchołków sosen resztkę dnia. I odchodziło lato jak sen, jak ptaki kluczem lecące, i wrzos się ścielił już na polanie. I odchodziło lato, i odchodziło lato, i odchodziło lato. Prajdowa piosenka roku, rok 1986. No dobra, niech będzie szósty. Ale w piątym było ćwiczone. Muszę Państwu powiedzieć, że my tutaj mamy bardzo ważne spotkanie, zupełnie przypadkowe, nieoczekiwane, ale dziś na sali tak naprawdę jest pierwszy skład zespołu Pod Strzechą, który był trzyosobowy. Pierwszy gitarzysta Paweł Olszewski. Krzysiek Myszkowski, który nas wtedy bardzo mocno wspierał i kazał grać i śpiewać. To dzięki niemu trochę też jesteśmy tu dzisiaj. No i ja. Ale taka łyska w oku nam się zakręciła. Nie, Paweł? W naszym życiu pojawia się bardzo wielu ważnych ludzi. Niestety nie wszyscy mają szansę dożyć długiego, szczęśliwego, sędziwego wieku. Kolejna piosenka jest z gatunku tych, no, jak to powiedzieć, wspomnieniowych, wspominkowych może. Jest napisana dla mojej przyjaciółki, która odeszła naprawdę bardzo wcześnie, ale dzisiaj dedykujemy ją właściwie wszystkim tych, których tutaj wokół nie ma z nami, a którzy, myślę, zerkają sobie na nas i dobrze się z nami bawią gdzieś tam wyżej, mam nadzieję. Epitafium dla E. Odeszła się północny wiatr, za wcześnie, by usłyszeć wiosny śmiech. Pozostał jeszcze zapach jesiennych traw, zastygły w oczach niebieski morze brzeg. Okryta mgłą próbujesz dotknąć mnie, przenika chłodem pusta przestrzeń pośród drzew. Przeszłaś przez szybę i nie zabrałaś nas. W przedświcie dnia odcisnęłaś mały ślad. Kończy się noc, do drogi szykuj się z każdą chwilą. Bliżej do gwiazd, choć ziemia jeszcze mocno trzymacie. Nie czekaj wiosny, życiem jest każdy dzień. A tutaj szarość nieporadnie tuli nas. Po tobie został zwyczaj liczenia gwiazd. Zawsze powraca bezradność, pustka i żal. W przypadku chwil gubi się tak wiele prawd. Kończy się noc, do drogi szykuj się z każdą chwilą. Bliżej do gwiazd, choć ziemia jeszcze mocno trzyma cię. Nie czekaj wiosny, życiem jest dzień. Kończy się noc, do drogi szykuj się z każdą chwilą. Bliżej do gwiazd, choć ziemia jeszcze mocno trzyma cię. Nie czekaj wiosny, życiem jest każdy dzień. Debiut wokalny Artura w naszym zespole. Autopromocja. Zapraszam na wyjątkową godzinę prawdy z udziałem Ewy Błaszczyk.